www.kaufland.pl. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm jednak zajmie się głosowaniem korespondencyjnym o sytuację przywiejskiej. Za chwilę zapytamy naszego reportera. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 212 nowych zakażeń koronawirusem. Rosyjscy lekarze apelują o izolację Moskwy. Głosowanie korespondencyjne jednak trafiło do Sejmu. Godzinę temu posłowie raz jeszcze zagłosowali nad wpisaniem do porządku obrad tego punktu. Tym razem 230 parlamentarzystów było za, 227 przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Nad pierwszym projektem autorstwa PiS-u w sprawie wyborów Sejm głosował kilka godzin temu. Do wymaganej większości zabrakło jednego głosu. Przeciw uzupełnieniu porządku obrad była nie tylko opozycja, ale też trzech posłów klubu PiS. Troje innych wstrzymało się od głosu. Wśród nich koalicjant Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Gowin, który w ostatnich dniach mówił, że wybory w maju nie mogą się odbyć. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, co się zmieniło? W nowym projekcie jest zmiana. Marszałek Sejmu będzie mogła w czasie epidemii zmienić termin wyborów, ale tylko w obrębie widełek narzuconych przez konstytucję. W praktyce oznacza to, że prezydenta wybieralibyśmy na przykład 17, a nie 10 maja. Najważniejsze założenia projektu się jednak nie zmieniły. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to w maju głosować będzie można tylko korespondencyjnie. Koperta z kartą wyborczą przyjdzie do wszystkich uprawnionych. Prawo i Sprawiedliwość ponownie podnosiło chwilę temu, że to jedyne rozwiązanie, na które pozwala prawo i które jest dla wszystkich bezpieczne. Na taki krok, jak zaznaczali politycy partii rządzącej, zdecydowała się też Bawaria. Poseł PiS Łukasz Schreiber dodał, że projekt ten składany jest z konieczności. Ta ustawa nie jest ani łatwa, ani radosna, ani popularna, ale jesteśmy w czasie niezwykłym. Nie można prowadzić tylko polityki ciepłej wody w kranie. Nie można podejmować tylko decyzji łatwych i popularnych. Opozycja nadal podnosi, że zorganizowanie wyborów w maju nie jest możliwe, bo nie było kampanii wyborczej, a Polacy nie mają teraz głowy do tego, żeby się skupiać na polityce. Szef PO, Borys Budka, mówił dodatkowo, że nieprzełożenie wyborów może doprowadzić do rozsiania koronawirusa. Przegraliście dzisiaj głosowanie, to złamaliście kręgosłupy, być może szantażem, być może kupnem, za grosz wstydu nie macie. I przed chwilą głosowaliście za tym, żeby rozprzestrzeniać dalej wirusa. Sejm najprawdopodobniej nad tym projektem będzie pracował do nocy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 212 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 9 kolejnych osób. Najwięcej, bo 98 nowych zachorowań stwierdzono w województwie mazowieckim. 42 nowe przypadki potwierdzono w województwie wielkopolskim, 14 łódzkim, 12 podlaskim i 11 dolnośląskim. 8 zarażonych osób jest z województwa małopolskiego, po 7 ze śląskiego i zachodniopomorskiego. 4 nowe przypadki zakażenia wykryto u osób z województw podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego, 3 z województwa lubuskiego. Po jednym zakażeniu potwierdzono w województwie lubelskim i opolskim. Najmłodsza osoba spośród 9 zmarłych, o których po południu poinformowało Ministerstwo Zdrowia, miała 65 lat. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Część rosyjskich lekarzy apeluje, aby na czas pandemii koronawirusa zamknięto Moskwę. Szefowa Związku Zawodowego Lekarzy Anastazja Wasiliewa oświadczyła w Radiu Echo Moskwy, że stolica jest głównym ogniskiem rozprzestrzeniania się wirusa i stanowi zagrożenie dla pozostałych regionów. Obecnie w Rosji zarejestrowano blisko 5400 osób zakażonych koronawirusem. W samej Moskwie jest już około 3400 przypadków. Związek Zawodowy Sojusz Lekarzy ostrzega, że służba zdrowia w poszczególnych regionach nie jest gotowa na gwałtowny wzrost liczby chorych. W ocenie szefowej związku Anastazji Wasiliewy stolicę, która jest głównym ogniskiem koronawirusa na terenie Rosji, trzeba odizolować od regionów. Już wcześniej lokalne władze w niektórych obwodach podjęły decyzję o poddaniu kwarantannie wszystkich, którzy przybywają z Moskwy lub z Sankt Petersburga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krakowskie MPK dezynfekuje tramwaje i autobusy przy pomocy lamp ultrafioletowych. To takie same lampy jak te wykorzystywane m.in. w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych. Aby możliwe było ich użycie, zamontowano w tramwajach specjalne konstrukcje podtrzymujące żarówki. Tą metodą były odkażane m.in. jeżdżące po krakowskich torach tramwaje typu Bombardier, mówi Marek Gancarczyk z MPK. Ten tramwaj ma długość 26 metrów, więc 8 lamp najpierw zostało wniesionych do

ograniczyć wyjazdy podczas świąt Wielkiej Nocy, podczas tegorocznych świąt. Wiemy, że to może brzmieć źle, bo taki komunikat, zwłaszcza w kontekście spotkań rodzinnych czy właśnie świąt, obojętnie jakie by to nie były święta, no ale to są ważne święta, święta Wielkiej Nocy, taki komunikat brzmi po prostu dziwnie. Mimo wszystko zdecydowanie Państwu polecamy pozostanie w domach i prosimy o to, żeby przemieszczanie się w tym czasie, w czasie świąt Wielkiej Nocy, ograniczyć do niezbędnego, naprawdę niezbędnego minimum. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach. W takim składzie jesteśmy dla Państwa do północy. Are you the one that I've been waiting for? To teraz on. I felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, cause I longed you here. And you're my destiny. Is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? As you've been moving surely toward me, my soul is comforted and assured me. That in time my heart it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched and I sage Thor. The sorrow in towers have been built, out of longing great wonders have been willed. Their only little tears, darling, let them spill, and lay your head upon my shoulder. Outside my window przed chwilą przysłał takie zdjęcie z Meloi, z północnej Norwegii. Dopisał, że północna Norwegia w gotowości, pięknie zaśnieżone wzgórza, domki, drogi. Niesamowite. 14 minut po godzinie 20. Are you the one that I've been waiting for? Nick Cave and the Bad Seeds. Czy to ty jesteś tą jedyną, na którą czekam? To teraz dla państwa Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po północy swoje muzyczne PS dopisze Agnieszka Szydłowska. A po drugiej powtórzymy Klub Trójki, w którym Dariusz Bugalski zapytał, ile duchowości jest w muzyce. Na to pytanie starali się odpowiedzieć profesor Robert Piłat, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dziennikarka radiowej Dwójki, Ewa Szczecińska. Następnie wyruszymy w kolejną podróż z Pawłem Drozdem i jego gośćmi. W maju ubiegłego roku trójkowe studio odwiedził José Luis Ramírez, szaman Villaritari. Wierzenia tego ludu, pochodzącego z środkowego Meksyku, mają setki lat. Dzisiaj są zagrożone. Dlaczego? O tym w świecie zlotu Drozda po trzeciej. Zapraszamy. Tak, pilnie te wszystkie propozycje od moich znakomitych koleżanek i kolegów zbiera dla państwa Wioletta Myszkowska. Polecamy ich audycję bardzo gorąco. Jeżeli państwo na ten trudny czas, niełatwy czas, kiedy trzeba zostać w domu, jeżeli państwo zostają w domu i wybierają program Trzeci Polskiego Radia, to jesteśmy bardzo, bardzo radzi. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Zespół się zwie Na Tak. Już kilka razy był prezentowany. Moim zdaniem to jest bardzo udany cover. Nothing more. się ktoś bierze za cover, albo inaczej swoją wersję utworu grupy Depeche Mode, no to polscy fani tego zespołu nasłuchują oj bardzo, bardzo analitycznie. Ale tutaj dali radę moim zdaniem zespół na tak World in My Eyes, początek płyty, która niedawno obchodziła swoje 30-lecie, czyli słynnego albumu Violate. 20 minut po 20 apelujemy, przestrzegamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. I jeszcze raz zdecydowanie rekomendujemy Państwu pozostanie w domach na święta. Przed godziną 21 zapraszam już teraz bardzo serdecznie i polecam 9 już fragment Przedwiośnia. Posłuchamy młodzieńczej interpretacji tej znanej wszystkim powieści sprzed prawie 100 lat. Dla nich samych, dla aktorów Nowego Teatru w Warszawie, Jaśminy Polak i Bartosza Bieleni, warto powrócić do tej powieści. Przedwiośnie, przed godziną 21, bardzo gorąco Państwa zapraszam. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Aha, po godzinie 21 Ania Rusowicz będzie naszym gościem. Przez telefon będziemy z nią rozmawiać. Po godzinie 22 taka sama rozmowa przez telefon z Piotrem Madajem, który się ukrywa pod artystycznym pseudonimem Patrick the Pen. A projekt Mąż już za 5 minut. Na razie Patrick the Pen i Ralf Kamiński, Imiona Tajfunów. pamiętam, to z jego trzeciej płyty długogrającej, to była pierwsza piosenka, którą się on podzielił z nami, a my z Państwem później. Imiona Tajfunów, Patrick Depen i towarzyszący mu tutaj gościnnie Ralf Kamiński. Piotr Madej, czyli Patrick Depen właśnie po godzinie 22. Spytamy, co słychać w Krakowie i jak on z kolei spędza ten przedziwny, zupełnie nieplanowany przez artystów, przez nikogo tak naprawdę, czas w swoim studiu, w swoim domu. To po godzinie 22. Tymczasem 26 minut po godzinie 20. Sebastian Mnich, czyli projekt Mąż. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Witam Cię, mężu, na pokładzie trójkowym, bo historia jest bardzo prosta. Ja dostałem utwór zatytułowany Nie musisz. Podzieliłem się z słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia tą piosenką. Wcześniej, co tu dużo kryć, byłem pod wrażeniem bardzo mocnym, a teraz jesteś na naszej antenie i teraz chciałbym, żebyś powiedział o sobie trochę więcej. Cóż to jest, a właściwie inaczej, któż to jest mąż i skąd to się wszystko wzięło? No mąż to jest zwykły facet, który ma 40 parę lat. Większość życia w zasadzie, znaczy połowę życia co najmniej grał w różnych składach, przede wszystkim rockowych, ale i był perkusistą przeważnie. No na co dzień mieszka w Tarnowie, tutaj żyje, tutaj robię swoje rzeczy. Także, a skąd pomysł na projekt Mąż? No jakby generalnie zawsze od wielu lat chodziło mi po głowie, żeby zrobić coś swojego od początku do końca. Oczywiście z różnych powodów z tym zwlekałem, ale w końcu nie ukrywam, że takim motorem napędowym do tego, żeby w końcu robić to wszystko, była moja małżonka. Mhm. No i tak to się właśnie zaczęło. Rozumiem, że przy okazji jesteś też mężem swojej żony i ona ci bardzo kibicuje i wspiera w tym wszystkim. Tak jest i inspiruje w dodatku do tekstów, czy do samej muzyki, tak. Okej. Nie musisz. To jest to nagranie premierowe, które poszło w świat. Za chwilkę pójdzie w świat po raz drugi na antenie trójki. Właśnie się cieszę. I tak sobie myślałem przez dwie minuty tego nagrania, jak po raz pierwszy słuchałem tych nut. Nie będzie wokalu. A tu się okazuje, że metoda Roberta Smitha z zespołu The Cure zadziałała. Bardzo długi rozbieg. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi rozbieg. I w końcu wokal. Ważne słowa to chyba, prawda? Ważne, ważne, tak, no to mówię, to są no, na pewno słowa związane właśnie z moją małżonką ukochaną, nie ukrywam. Tak jak wcześniej powiedziałem, mocno mnie inspiruje do tekstów i właśnie do tej warstwy muzycznej. Także tak, dla mnie ważne bardzo. Okej. Okay. Mężu drogi, jak będziesz miał coś nowego, to przysyłaj, po to jesteśmy. Dobrze. No i czekamy na kolejne piosenki. Bardzo Ci dziękuję. Dobrze. I również dziękuję i pozdrawiam. Pierwsza... I... Tak? Ciebie. Aha, tak. Dzięki. Dzięki bardzo. Pierwsza krótka wizytówka, Sebastian Mnich, czyli projekt Mąż. Mąż, po prostu. No to utwór Nie musisz. Słowo się rzekło, teraz zagra. Thank you.